Kıymetli dostlar, merhabalar. Efendim, hepinizi ama hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyoruz. Okudun mu programımıza? Hoş geldiniz diyoruz Hilal TV ekranlarında. Bugün de daima başladığımızdan beri yapa geldiğimiz gibi Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber inşallah ayetlerin izini süreceğiz. Tefekkür aynı zamanda bir iz sürücülük demek, bir sürek avı manasına geliyor. Emarelerden hakikatlere yürüme efendim ameliyesini içinde barındırıyor. Biz de böyle bir cehdin, böyle bir gayretin içindeyiz. Bu vesileyle de huzurlarınızda oluyoruz efendim. Kıymetli dostlar, en son programımızda İnşirah suresine başlangıç yapmıştık. İnşirah suresinde efendim 3. ayete kadar konuşmuştuk. 3. ayette dahil 4'e azıcık bir başlangıç yapmıştık. Senin zikrini yükselteceğiz, yücelttik mealindeki ayet-i kerime üzerinde hocamızın bazı mülahazaları olmuştu. Oradan tekrar inşallah yürüyeceğiz. Hocam tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Keyfiniz, haliniz iyidir inşallah. Allah'a hamdolsun. Allah iyilik versin hocam. Şimdi hocam İnşirah suresinde tabii bir program boyunca birçok noktaya Allah'ın izniyle temas ettik. Biz senin için göğsünü açıp genişletmedik mi? Böylece belini çatırdatan yükünü, sıkıntını senden kaldırmıştık. Senin için şanını ve ününü de yüce etmiştik dedik. Orada zikr meselesini açıyorduk. Onun üzerine bazı yorumlar yapmıştık ve o noktada kalmıştık. Arzu ederseniz oradan tekrar yürüyelim hocam. Evet, Yusuf Bey ifade ettiğimiz gibi bir önceki programda İnşirah suresi peygamberimizin moralmen desteklenmesini sağlayan hem risaletinin ilk dönemleriyle alakalı yaşanan gönül huzurunu ona hatırlatan, onun manen sıkıntı içerisindeki halini gideren, belini çatırdatan yükü ondan kaldıran vahiy ile buluşması hatırlatılmış. Ve bu arada şanının, ününün yüceltildiği bilgisiyle de ayrıca onore edilmiş idi peygamberimiz. Elbette biz bu zikrinin yüceltilmesini peygamberimize ait bir olay olarak görüyoruz. Evet. Çünkü rafa'na leke, leke zikreke, o leke ifadesi bu hitabın peygamberimize özel bir tarafının olduğunu açıkça gösteriyor. Hmm. Leke. Nedir senin bu için özellik? Buna birkaç yönden bakabiliriz. Geçen program zikir kelimesinin hem ilahi bütün öğretiler anlamına geldiğini söylemiştim. Çünkü zikir hatırlatmak demektir. Hı hı, hı. Tabii hemen sözün burasında bir şey daha söyleyeyim. Zikir kelimesinin hatırlatmak anlamı onu günümüz algısıyla da buluşturacak bir yoruma tabi tutmamız lazım. Sizin birine bir şeyi hatırlatmanız için o şeyi önceden, ona bir daha söylemiş olmanız lazım. Daha evvelden bana bir şey söylemiş olmanız lazım ki daha sonra hatırlatasınız. Onun hatırlatılıyor olması ancak böyle bir anlam kazanır. Doğru, doğru, evet. O zaman Kur'an-ı Kerim'in bir ismi zikirdir, tezkiredir, zikradır. İşte bu ayette de zikrak kelimesi geçiyor. Onu Kur'an'la da buluşturacağım birazdan. Nedir bu hatırlatıcılık? Kur'an neyi hatırlatıyor? Kur'an içeriğindeki bütün meseleleri muhataplarını hatırlatıyor. Peki bunu ne zaman vermişti bize de şimdi hatırlatıyor? Hemen bunun cevabını şu şekilde belirleyebiliriz. İlahi fıtrat, insana yüklenen bu program, evet, onun Allah'ı tek ilah olarak kabul edebilecek şekilde dizayn edilmesidir. Hmm. Fıtrat denen olay, yaratılışın hamurunu Allah'ı tek ilah olarak kabul edecek şekilde programlanmış olmak demektir. Evet. Fıtratın adı bu. Bizim fıtratımızı eğer birileri bozmamış ya da biz kendimiz bir bozulmayı tercih etmemiş isek, bu dinin yani Kur'an'ın hakikatleri insana sunulduğu zaman fıtratını yadırgatmayacak şekilde bir uyum meydana gelir. Yani bunun hatırlattığı şeyler bizim fıtratımıza kodlanan efendim değerlerdir. Biz bu değerleri duyduğumuz zaman fıtratımızla onlar bir çatışma içerisine girmezler. Zaten fıtratımızda var olan, daha önce konulmuş olan şey bize tekrar hatırlatılıyor, zikrediliyor. Zikrediliyorun anlamı aslında budur. Yani. Budur. Yoksa bize bunlar başka bir zamanda bir daha öğretilmişti de öyle diyorlar işte, biz insan olmadan önce başka bir şeydik, bunları bir daha öğrendik. İşte Eles Bezmi'nde bunlar bize ruhlar öğrenildi filan. Öyle değil yani. Eles Bezmi denen şey Kur'an'da açıklanıyor. Araf suresi 179. ayette. İşte ana rahminde insana ruhun üflenmesi ve onun fıtratının Allah'ı tek ilah olarak tanıyacak şekilde programlanmışlığının adıdır. Eles Bezmi denen herkese özel yaratılışta ana rahminde bedeninin ruhuyla buluştuğu andaki ilahi kodlamanın her insanla buluşturulmasıdır yani. İşte bu vahye zikir denmesi de bu vahyin içerdiği esasların fıtratla birebir uyumlu hale geleceğini, fıtrata kodlanmış, nakşedilmiş o değerlerin bir de böyle ifadesiyle hatırlatılmışlığından ibarettir. Zikir, zikra, tezkire, Kur'an'a bu ismin verilmesi ya da vahye bu ismin verilmesinin en önemli gerekçesi kanaati acizeme göre böyledir yani. Böyle olması lazım. Yoksa biz bir daha bir yerde yaratıldık, oradan geldik buraya filan. Bunlar hiç öyle kolay anlaşılabilir şeyler değiller. Zikrin bir böyle bir anlamı var. Onu bu vesileyle söylemiş olayım. Peygamberimiz için zikrinin yüceltilmesi, evet, şanının yüceltilmesi nasıl oldu? Ne oldu? Peygamberimize özel neydi de sadece leke ifadesi onunla ilgili ayrı bir konum meydana getirdi? Buna birkaç yönlü cevap verebiliriz. Bunlardan biri, daha peygamberimiz yaratılmadan önce onun adı önceki ilahi kitaplarda yer alıyordu. Bu ona ait bir ayrıcalıktır. Yani daha yokken onun adı önceki kitaplarda nakşedilmişti. Araf suresi 157. ayet bunun şahididir. Muhammed suresi 29. ayet, Fetih suresi 29. ayet bunun başka bir şahididir. Saf suresi 6. ayet de bir üçüncü şahididir. Adı daha kendisi yaratılmadan ilahi kitaplarda haber verilmiş olması itibariyle daha doğmadan ünü vardı. Onun adı daha henüz dünyaya gelmeden selefleri tarafından biliniyordu. Peygamber geçmişi tarafından biliniyordu. Çünkü Tevrat'ta ve İncil'de adı yazılı idi. Kur'an'ın bize verdiği bilgi budur. Başka bir ayrıcalığı, özellikle eski alimlerimiz, müfessirlerimiz bence de çok isabetli bir şekilde iki nokta üzerinde dururlar. Bu noktalardan biri, Hazreti Peygamber'in alemler için bir rahmet oluşu özelinde. Rahmeten lil alemin. Evet, rahmeten lil alemin. Tabi Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet oluşu ona özel bir konum arz eder deniyor. O ayet rahmet olmayı aslında Allah'ın sıfatı gibi algılamamızı gerektirir. Yani biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik yaygın tercümesinin yerine biz seni alemlere rahmetimizin sonucu gönderdik. Yani rahmet olmak, merhamet sahibi olmak bütün alemlere yönelik Allah'ın bir sıfatıdır. Ama Hazreti Peygamber de son peygamber olması itibariyle bu ilahi rahmetin son tecellisidir. O itibarla peygamberimiz ve onun getirdiği bu ilahi mesaj bir rahmet vesilesidir. Bu ona özel bir ayrıcalık meydana getirdiği için onun şanının yüceltilmesi rahmet vesilesi, rahmetin tecellisi olması şeklinde algılanmıştır. Bu doğru bir tespittir. Bunu bu kardeşlerimize bu vesileyle aktarmış olayım. Ayrıca yine eski alimlerimiz bu peygamberimizin şanının yüceltilmesini onun adının Cenab-ı Hakk'ın adıyla beraber yan yana zikredilmesi şeklinde de anlamışlar. İşte kelime-i şehadet, la ilahe illallah Muhammeden Resulullah, kelime-i tevhiddeki ifade, işte ezandaki, ikametteki ifadeler mesela bunun birer örneğidir. Ancak mesela Nisa suresinin 59 ve 80. ayetlerinde Ati'ullaha ve ati'urrasul. Men yuti'irrasule fekad ata'allah. Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Böyle beraber ikisi, iki ismin yan yana getirilmesi onun şanının, ününün bir anlamda yüceltilmişliğinin ispatı, deliliymiş gibi sunuluyor eski alimlerimiz tarafından. Doğrudur. Yani bu neticede hiç buna diyecek bir şeyimiz yok. Muhammedun Resulullahi, Resulullah ifadesi Allah lafzıyla Resul lafzının, Muhammed lafzının yan yana zikredildiği önemli bir tertip. Tertiptir. Biz ondan yana bir tereddüt içerisinde değiliz. Buradan eski alimlerimizi de yad etmiş olma anlamında özellikle eski alimlerimiz diyorum. Eski alimlerimiz deyince onların görüşünü kabul etmiyorum gibi bir algı kesinlikle söz konusu edilmesin. Onları hayırla ve rahmetle yad etmek için söylüyorum. Hatta bir şey için daha söylüyorum. Biz burada bu programlarda ya da başka vesilelerle söylemeye gayret ettiğimiz şeyler hep bizim bulduğumuz şeyler değiller. Tabii. Bunların çok önemli bir bölümü, hatta büyük çoğunluğu söylenmiş. Onlardan öğrendiklerimizdir. Tabii. Onları rahmetle yad etmek, onları ilahi mağfiretin muhatabı kılsın diye Rabbimize dua etmek boynumuzun borcudur. Amin. İnşallah bizden sonra da insanlar bizim için bu duayı esirgememiş olurlar. Amin inşallah. Evet. İnşallah. Şimdi senin için zikrini üstün tuttuk ifadesi, yücelttik ifadesi. Belki bu biraz sıra dışı olacak şimdi söyleyeceğim. Zikir kelimesine özellikle Kur'an anlamı verdim programın başında. Evet. Bunu bilerek verdim. Çünkü Kur'an'da bunun bir sürü örnekleri var. Sa'at vel Kur'ani zikri. Lekad enzelna ileyküm kitaben fihi zikrüküm. Ve innehu le zikrun leke ve li kavmike gibi zikir kelimeleri hep Kur'an'ı ifade eder. Ve men e'rada an zikri ve men ya'şu an zikri rahmani gibi Rahman'ın zikri, Rahman'ın övüdü yani Kur'an anlamına gelir. Evet. Pek çok ayetten var. Şimdi tabi Tevrat'ın İncil'e göre farklılıkları vardır. Amin. İçerik olarak. Ne bileyim İncil'in Zebur'a göre farklılıkları vardır. Suhuf dediğimiz diğer ilahi metinlerin bir başkasına göre bazı farklılıkları vardır. Büyük çoğunluk birbirinin tekrarı olabilir. Benzer gerçekler ortaya konulacağı için. Diğer ilahi kitapların hiçbirinde olmayıp Kur'an'da özel olarak bulunan çok özel bir konu başlığı var. Nedir acaba? Yani Tevrat'ta yok. Ben Tevrat'ı okumuş bir adamım. Elimizdekini yani orijinalini bilmiyoruz. İncil'e olabildiğince bakan bir insanım. Zebur'a biraz baktım. Onların hiçbirinde olmayan bir konu başlığı var. O da Allah-u Teala bu kitapta iki de bir kainat kitabına gönderme yapıyor. Evet. Yazılı kitaba gönderme yapıyor. Bu okunan kitap. Kitabul Mestur. Evet. O satır satır yazılan bu. Evet. Bir öbürü bir de tekvini kitap. Tekvini kainat kitabı. Tabii. Tabiata Cenab-ı Hakk'ın yazdığı kanunlar. Biri teklifi, biri tekvini. Biri tenzili. İnzal teklifi ediliyor. Teklifi de diyebilirsiniz. Bir diri de tekvini. Hı-hı. Yani biri okunan, biri yazılı yazılan. Kitap. Bu özellik Kur'an'a özel bir özelliktir. Diğer ilahi kitaplarda kıssaları var, iman esasları var, ahlak esasları var. Doğrudur. Bu hepsinde var. Kur'an'da da var onlar. Kur'an'da bu o tür bilgilerin olması bir içerik farklılığı ortaya koymaz. Sadece onların sunumu, sunuluş biçimi orijinaldir. Yani Kur'an o gerçekleri çok muhteşem bir icaz farklı bir şekilde harmanlamış ve sunmuştur, takdim etmiştir. İçerik aynıdır, sunum icaz içerir. Evet. Sıra dışı içerir. Ancak konusu yani içeriği de sunumu da orijinal olan Kur'an'ın asıl konusu bu kainat kitabına göndermeler yaptığı konusudur. Hmm. Bu özelliğiyle peygamberimiz için, bu son ümmet için Kur'an diğer ilahi kitaplardan farklı bir programa tabi tutulmuş ve bize gönderilmiştir. Kur'an'ın bu yönü peygamberimizin de ayrıcalıklı bir konumda bulunuşunu destekleyen önemli bir tarafıdır. Bu benim şahsi kanaatimdir. Evet. Kelimelere verilen anlamlardan hareketle içeriklerinin karşılaştırılmasıyla ulaşılabilecek bir sonuç olarak görüyorum ve peygamberimizin şanının yüceltilmesinin önemli argümanlarının birinin de Kur'an'ın muhtevasından kaynaklanan bir özellik olduğunu düşünüyorum. Hmm. Bu yüceltilmişliğin ifadelerinden biri de budur. Oradan buraya geleceğiz şimdi. Tabii. Peygamberimizi yücelten Kur'an, Kur'an kendisi yüceltilmiş bir kitaptır. Eyvallah. Başkası tarafından bir daha yüceltilmeye ihtiyacı falan yok. Kur'an'ın yüceltilmişlikliği kaynağından gelir. Allah'ın kelamıdır. Allah'ın sıfatıdır. Kaynağındaki kutsiyetten geliyor. Kutsiyetten geliyor. Yani ona kimsenin yeni bir de allama pullama yapmasına gerek yok. Tabii. Onun sahibi nasıl programladıysa her türlü saygınlığın üzerinde bir konum arz eder. Kur'an insanı yüceltmek için gönderilmiştir. Evet. Yüceltilmeye ihtiyacı yok. O zaten yücedir. Şimdi peygamberimizi bu içeriğiyle yücelten bu kitabın muhatapları olarak bizler de eğer bir vahiy talebesi olursak, eğer bir Kur'an talebesi olursak, eğer biz izzeti, onuru, şerefi ve haysiyeti Allah'ta arar ve onda bulmaya gayret edersek bir tanecik takip edilecek yolumuz var. O da vahyin yolunu takip etmektir. Yani Kur'an'ın izinden gitmektir. Fatır suresi 10. ayet onu söylüyor. Men kâne yuridul izzete felillâhil izzetu cemî'â. Kim bir onur, şeref, izzet, haysiyet arıyorsa bilsin ki bütünüyle onur Allah'ın katındadır. İleyhi yas'adül kelimut tayyibu. En güzel, en değerli, en dolu sözler, kelimeler sadece Allah'a yükselirler. Ve fakat vel amelu salihu yerfa'uhu. O güzel sözleri, anlamlı sözleri Allah'a yükseltecek olan şey salih amellerdir. Salih amelin ne olduğu Kur'an'a uygun davranışlar ile ancak ispat edilebilir. Evet. Bu duanın ya da bu sunumun Allah'a yüceltilmesi ancak salih amellerle, fedakarlıklarla, pratiklerle, uygulamalarla anlam bulur. Zikrinin yüceltilmişliğinin peygamberimiz için de, ümmeti için de vahiyden kaynaklandığını bu hususiyetleriyle kardeşlerime hatırlatmış. Allah razı olsun, çok güzel oldu. Bir de epey bir çerçeve çizdiniz, birçok noktalara atıf yaptınız. Benim zihnimde epeyce açıldı. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi hocam siz de arada bir yapıyorsunuz ya, ben de bir farklı bir okuma biçimi takdim etmek istiyorum. Ta ki zihnimizi değişik yönlerden tefekküre sevk edelim diye. Başka bir maksatla buyurun. Değil. Buyurun. Bir işi bitirdiğin zaman hemen bir başka işe koyulur. Ve yalnız Rabbine rağbet edersen, hatta en sondan da başlayabilirim. Sadece Rabbine rağbet edersen ve bir işi bitirdiğinde hemen akabinde başka bir işe koyulursan, o gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık olduğunu bilirsen, gerçekten bunu bilirsen ondan sonra senin şanını, zikrini biz yüceltiriz. Bununla beraber belini çatırdatan yükünü senden kaldırırız ve böylelikle senin göğsünü şerh ederiz. Evet. Doğru bir okuma olur mu? Hiçbir sakıncası yok. Çok da güzel bir okuma biçimidir. Evet. Yani sonuçtan başlayıp sebebe doğru gitmek ya da sebep sonuç ilişkisini farklı bir şekilde programlamış olma anlamında doğru güzel bir okumadır diye. Eyvallah. Yani böyle geldi de, çünkü baktım hakikaten okunabiliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in böyle bir mantığı var. Mantığı var. Yani sebep sonuç ilişkisi ayetler arasında kurmak lazım. Evet. Sebep evet. sonuç ilişkisini kuramazsanız ayetler birbirinden kopuk kalır. Böyle evet. programlanmış. Sebep evet. ve sonuç ilişkisi kurulacak. Siz oradaki uyarıların gereğini yerine getirirseniz ödüllerle buluşturulursunuz ki, şeklindeki bir okuma. Tabii inşirahın da aslında esbab-ı mucib şartları gerekleri sanki Rabbine rağbet edersen, bir işi bitirdiğinde başka bir işle efendim hemen sarılırsan. Evet. Yani bunlar da sanki inşirah-ı sadrın şerhinin öncülleri, temelleri, esasları evet. üzerine bina edildiği hususlarmış gibi de görünüyor bir açıdan. Hiçbir sakıncası yok. Evet. Çok doğru bir okuma biçimidir. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Elbette her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Gerçekten her bir zorlukla beraber bir tür kolaylık vardır. Evet. Bunu nasıl anlayacağız? Fe inne me'al usri yusran, inne me'al usri yusra. Evet. İşte peygamberimize bu surede Risalet Hayat bu sure indirildiğinden peygamberimizin vefatı zamanına kadar verilmiş en büyük müjde budur. Fe inne me'al usri yusran, inne me'al usri yusra. Her bir zorlukla beraber en az bir tür kolaylık vardır. En az bir tür. Tür. Şimdi o Arapçada bir kural var. Marife bir kelime. Belirli. Belirli bir kelime, belirteç edatı olan bir kelime. Eğer nekre bir kelimeyle iki defa peş peşe zikredilirse, bu üslup o marife kelimenin ifade ettiği anlamın kolaylık türünden en az iki karşılığının bulunduğunu gösterir. Ha, enteresan. Yani edebiyatta böyle bir, evet, böyle bir özellik vardır. Marife bir kelime, iki nekre kelimeyle aynı tür marife bir kelime, aynı iki nekre kelimeyle karşılanırsa bir katlama anlam söz konusu olur. Evet, evet. Buradan evet. hareketle her bir zorluğun en az bir tür kolaylığı vardır. Peygamberimiz bu ayeti bize nefis bir şekilde tefsir etmiştir. Hadisiyle. Tabii. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: "Len tağlibe usrun yusreyni." Hiçbir zorluk iki kolaylığa galip gelemez. Allah yani Allah. Her bir zorluğun en az iki tane kolaylığı var. Müthiş bir müjde. Bu muhteşem bir motivasyon. Muhteşem bir yürek rahatlatıcı ifadedir. Allah yani Allah. Nasıl bir zorluğumuz olursa olsun. Nasıl bir müşkille, nasıl bir problemle karşılaşsan karşılaş. En az iki tane çıkış yolu var. Çıkış yolu var. Bu bir peygamber için sahip olunabilecek en büyük müjdedir. İki defa. Hatta o iki ayete şöyle anlam da verilebilir. Fe inne me'al usri yusran, inne me'al usri yusra. Değil mi ki bir zorluğun bir kolaylığı vardır? Evet. Gerçekten her bir zorluğun bir tür kolaylığı mutlaka vardır. Biz şimdi bunun ayetlerden karşılıklarını buluyoruz. Başka ayetler de var bununla ilgili. Tabii tabii. Mesela hani peygamberin zorluktan sonra kolaylıkla buluşturulması neticede hayatında defalarca gördüğü bir tabii, hakikattir tabii. aynı yaşadığı, zamanda. Bizzat tecrübe ettiği bir mesele. Duha suresindeki işte yetimken barındırılması, efendim şaşkınken yani, şaşkınlığının giderilmesi, yalnızken taraftar olarak zenginleştirilmesi veya ekonomik olarak zenginleştirilmesi, İnşirah suresindeki işte yüreğinin rahatlatılması, huzurla dolması. Hep zorlukları işaret ediyor. Belini çatırdatan yükün ondan kaldırılması. İşte her birinin bir zorluk olduğunu düşünün. Onun kaldırılmışlığı bir kolaylığın ona yetiştirildiği anlamını verir. Eyvallah. Hayatında bir sürü bu anlamda örnekler vardır peygamberimiz. Şeyde diyor ki, Leyl suresinde Yüce Allah buyuruyor ki, فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى 6 ve 8. ayetleri Leyl suresinin فَاَمَّا مَنْ اَعْتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى Kim cömert davranır, duyarlılık gösterir ve en güzel değerleri de onaylarsa biz ona zaten kolay olanı daha da kolaylaştıracağız. İşte bakın bir başka müjde. Allah kulunu ve risaletle görevlendirdiği elçisini elbette sahipsizliğe ve yalnızlığa terk etmeyecektir. Hı hı. Kolaylıklar zorluklara daima galiptir. Galiptir. Hatta daha kolay olan daha da kolaylaştırılmak suretiyle de evet. Kendi içinde de bir derecelenmesi var. Tabii kolayın daha da kolaylaştırılması. Evet. Yani kolayın iki türlü oluşunun ötesinde bizatihi zaten kolay olan da daha bir kolaylaştırılır. Evet, çok güzel. Muhteşem bir müjde. Daha da katmerleniyor yani. Evet. Bu Leyl suresindeki ifade. Şimdi Talak suresinde de başka bir ifade var. 7. ayeti Talak suresinin. Talak suresi bu kardeşlerimizden bana geri dönüşler oluyor zaman zaman. Hı hı. Programla alakalı diyorlar ki hocam işte Talak suresi diyorsun işte bilmem Ahzab suresi diyorsun ama yani bunun kaçıncı sure olduğunu biz bilmiyoruz. Bilmiyoruz. İşte o zaman devreye surenin resmi sıralamadaki adresini de söylemek lazım. Hı. Talak suresi 65. suredir. 65. surenin ona da baksınlar bakıversinler. Yani hani işte bir söz var ya Allah cevizi gönderir ama kırıp da vermez yani. Yani o kadarı da biz onlardan yerini de söyleyelim yeter ki açsınlar. Bizim aslında beklentimiz o. Yeter ki Kur'an'ı açsınlar. Peki. Elimizden geleni yapalım inşallah. Hadi. Surenin 7. ayetine buyuruyor ki Yüce Allah. İşte bu İnşirah suresinin bu iki ayetinin bir anlamda tefsiri. سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا Allah er ya da geç zamanı gelince her bir zorluktan sonra mutlaka kolaylık yaratacaktır. Allah Allah müthiş evet. Bir müjde. Talak suresinin 7. ayeti. İlahi motivasyon. Evet. Şimdi peygamber tabi Talak suresi Medine dönemi suresidir. Tabi. İnşirah suresi Mekke dönemi suresidir. Risaletin Mekke'si Medine'si her iki dönemi de elbette zorluklara sahne olmuştur. Elbette. Ama bu ilahi motivasyon bu zorlukları rahat aşma noktasında peygamberimize büyük bir moral desteği sağlamıştır. Bu ayetler bir anlamda bize bunu da haber veriyor. Tabii başka ayetler de var. Şimdi Allah'ın zorluklardan sonra kolaylık yaratması. Evet. Mesela, önce usr sonra yusr. Evet. Mesela Talak suresinde gene 2, 3, 4, 5. ayetlerde. Hı. 4 tane ayette peş peşe usur ve yusur kelimeleri kullanılmıyor. Ama başka bir ifade biçimiyle aynı anlam veriliyor. Kelimeler onlar değil de fakat konu aynı. Konu aynı. Bakın buyuruyor ki Yüce Allah. Estağfirullah. Ve men yettekillâhe. Her kim Allah'a karşı muttaki olursa يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا Allah onun için mutlaka bir çıkış yolu mutlaka yaratacaktır. Bundan daha güzel bir müjde olabilir mi? Siz Allah'a karşı muttaki olmaya bakın. Siz takvanızı takınmaya bakın. Siz sorumluluğunuzu bilin. Siz duyarlı davranmaya gayret edin. Siz sizden neler isteniyorsa onları yerine getirme gayreti içerisinde olur. Mutlaka bir çıkış yolu yaratacaktır. Evet. Orada ceale çünkü. Evet. Yec'al lehu onun için yani muttaki insan için yaratacaktır. Mehrecen. Bir çıkış. Tür çıkış yolu. Evet. Huruç. Çıkış. Evet. Çıkış yaratacaktır. Mesela nasıl? Üçüncü ayette şimdi bunu açıklıyor. Allah Allah. Ve yerzukuhu min haysu la yahtesib. Mesela insanoğlu hiç hesap etmediği yerden Allah onu rızıklandıracaktır. Evet. Hiç hesap etmediği, beklemediği, hiç yani gündeminde olmayan. Bu rızıklandırma bazen manevi, yani, bazen maddi. Bazen maddi olur. Görürsünüz, hissedersiniz, dokunursunuz. Alırsınız, yararlanırsınız. Bu bazen böyle olur. Bazen başınıza gelecek bir felaketten sizi kurtararak evet. Hiç anlamadığınız bir başka manevi rızıkla buluşturulmuş olursunuz. Tabii. Siz sorumluluğunuzu bilin. İlahi hassas rahmet, davranın, duyarlı davranın. İlahi rahmet sizi mutlaka bulacaktır. Buyuruyor ki, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ İşte asıl cümle bu. Evet. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ Her kim Allah'a tevekkül eder, güvenir, Allah'a dayanırsa, فَهُوَ حَسْبُهُ Allah ona yeter. Allah var ve mesele yok. Mesele yok. Allah'a güvenenler bilsinler ki Allah onlara yeter. Niye? İnna Allaha baliğu emri. Çünkü Allah'tır işi hakikatiyle tam anlamıyla sonuçlandırmaya muktedir varlık sadece Allah'tır. Kad cealallahu likulli şeyin kadira. Allah her şey için mutlak bir ölçü koymuş ve kudretiyle hayata müdahil olmayı kendisinin vazgeçilmezi yapmıştır. Öbür ayette, bu üçüncü ayetti. Dördüncü ayetin sonunda وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا. Allah kendisine karşı muttaki olanlar için emrini يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا. O adamın işiyle alakalı ona bir kolaylık yaratır. İşte o da yüsür kelimesi geçiyor. Allah'a karşı sorumluluğunu bilenlere Allah kolaylık yaratacaktır. O 4-5. ayetin sonunda da وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ kim Allah'a karşı muttaki olursa يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ Allah onun kabahatlerini örtecek ve yu'zim lehu ecra ve onun için çok da büyük ödülünü büyütecektir. Yani daha büyük bir ödül ona ihsan edecektir. Bu bütün bunlar nasıl olacak? Onun Muhammed suresinde Yüce Allah bize hatırlatıyor 7. ayette. Buyuruyor ki ya onu da söyleyelim bir ara vereceğiz hocam. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. İn tensurullah. Siz Allah'a yardım ederseniz yansurküm. O da size yardım eder. Ve yusebbit akdameküm. Ayaklarınızı sabit tutar. Siz Allah'tan yana olmaya bakın. Ve görevinizi yerine getirin. Sonucunu elde etme noktasında çok kahramanlığa soyunmayın. Materyalist gibi düşünmeyin. Düşünmeyin. Manevi bir katkı ilahi rahmetin bir gereğidir. Siz görevinizi yaparsanız Allah rahmetini üzerinizden eksik tutmayacaktır diye böyle bir müjdesi de var işin içerisinde. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bir ara vermemiz lazım. Tekrar süratle devam edeceğiz. Kıymetli dostlar şimdi bir mola veriyoruz. Biraz sonra huzurlarınızdayız efendim inşallah. (Gülüyor)